Imani yangu ni kwamba usalama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunakuja kuanza kwa muhtasari wa habari zenyewe. Kiasi cha takriban 66 bilioni sarafu za Burundi ndicho kinachotakiwa ili kuweze kutekeleza miradi ya mpango wa maendeleo ya jamii wa mwaka 2020 kuelekea mwaka 2024 tarafani Muha hapo ni jijini Bujumbura. Taasisi ya kitaifa ya mustakabali kwa wafanyakazi waajiriwa serikalini INSS inatambua kuwa kuna makosa yaliyoonekana katika utoaji wa pension kumradi ama malipo yanayotolewa kwa kipindi maalum kwa mwajiriwa anayestaafu kwa hiari yake. Na taasisi ya mustakabali kwa wafanyakazi waajiriwa serikalini INSS ilisimamisha kwa muda utoaji wa pension ya mapema mnamo Januari mwaka 2022 kwa ajili ya urahisi wa kibinafsi. Na kuna ripotiwa manunguniko kwa wakulima wa mkoa wa Ngozi ambao wanaeleza kuchelewa kupanda mazao kwa msimu huu wa B kwa sababu ya ukosefu wa mbolea kutoka katika kiwanda cha uzalishaji wa mbolea Fumi. Kuna hayo bila shaka na mengine. Jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Upande wa pili nasaidiwa na Eric Kuimana kipaza sauti, uko nami Jerome Hakizimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu katika taarifa kamili ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya kazi na wafanyakazi. Taasisi ya kitaifa ya mustakabali kwa wafanyakazi waajiriwa serikalini INSS ilisimamisha kwa muda utoaji wa pension ya mapema mnamo Januari mwaka 2022 kwa ajili ya urahisi wa kibinafsi. Wanaohusika na hatua hiyo wanasema kuwa ni kutotendewa haki yao kwa kuwa ni haki inayotambuliwa na sheria ya 2020 ya kanuni za ulinzi wa mustakabali kwa wafanyakazi waajiriwa serikalini nchini Burundi. Mnamo mmoja wao ambaye alijieleza kwa chumba cha uhariri wa Radio Isanganiro anaeleza kuwa hakubaliani na sababu zilizotolewa na INSS kwamba kusimamishwa huko kunalenga kurekebisha makosa ambayo yameonekana katika utoaji wa pensheni hiyo. Na taasisi ya kitaifa ya mustakabali kwa wafanyakazi waajiriwa serikalini INSS inatambua kuwa kuna makosa yaliyoonekana katika utoaji wa pensheni ama malipo yanayotolewa kwa kipindi maalum kwa mwajiriwa naye stafu kwa hiari yake. Kulingana na Hervé Bigirimana, mkuu wa huduma ya pension katika INSS, baadhi ya vifungu vya sheria havikuwa wazi. Kwa upande wake wanufaika wa pension hii ilibainika kuwa kulikuwa na udanganyifu kwa upande wa watumishi hao, hivyo kuwepo kwa haja ya kuangalia upya hatua hizo. Tumsikilize anakarimaniwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Romuald niyo yabivuze. Utumenge turimo tulatandukanye duhera mu itegeko ubwaje byonyene bidatomora ndo dosari zizomo zinatofautiana. Zinaanzia katika sheria yenyewe ambayo haiweki wazi namna ya kutoa pensheni hiyo. Dosari nyingine zilijitokeza kwa wale walioregea kupata pensheni. Mfano katika sheria wanabainisha kuwa mfanyakazi aliyewekewa akiba katika INSS anaweza kuomba kustaafu kwa hiari yake miaka mitano kabla ya kutimiza umri wa kustaafu. Lakini naomba tuelewane vizuri. Kustaafu kuna tofautiana na kupewa pensheni kwa sababu kuna sheria husika. Kikubwa ni kukanganyikiwa kwa kipengele hicho kilichozingatiwa. Tutatarajia kukosolewa kwake. Mwanzoni kuna wale tuliowapa pensheni yao kabla ya kutimiza umri wa kustaafu, lakini leo wameutimiza. Hao ninawatuliza nyoyo kuwa tunafanya juhudi ikiwezekana mwezi huu wapate pensheni yao. Lakini wale ambao hawajatimiza umri wa kustaafu, sheria inalakueleza kwao. Lakini pia nitoe mwanga kidogo kama kinavyofafanua kipengele hicho. Wanabainisha kuwa mtu anaweza kuomba kustaafu miaka mitano kabla ya umri unaotakiwa. Ina maana kunahitajika mchango wa mwajiri anayethibitisha kuwa mfanyakazi wake aliomba kustaafu kwa hiari yake akiwa kazini, kwa maana inawezekana kwa wepo waliofutwa kazi, walioacha kazi kwa sababu za mali au ufundi. Hao wote hatuwezi kutangaza kuwa waliacha kazi kwa hiari yao. Abo bose urumva nitwo chatuvuga yuko bavuye mu kazi ku bushake bwabo. Aliyekuwa akisikika ni Hervé Bigirimana, mkuu wa huduma ya pension katika kituo INSS. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya haki, ni kwamba taasisi mbalimbali zinazopaswa kuwahudumia raia ambazo hazitimizi misheni zake zinastahili kusimamishwa kazi. Taarifa iliyotolewa hamsi hii na Domine Banyankimbona, waziri wa sheria, wakati wa kikao na wadau wa haki mkoani Makamba. Miongoni mwa maswala yaliyoibuka ni haswa migogoro ambayo bado haijaamuliwa na tume ya kitaifa ya ardhi na mali nyingine SNTB, ambazo mamlaka yake yamefikia mwisho kabisa. Bali na hayo, tume hiyo SNTB pia iliombwa kukabidhi kwa rais wa jamhuri mali iliyonayo. Na katika sekta ya kilimo kunaripotiwa minung'uniko kwa wakulima wa mkoa wa Ngozi, ambao wanaeleza kuchelewa kupanda mazao kwa msimu huu wa B kwa sababu ya ukosefu wa mbolea kutoka katika kiwanda cha kuzalisha mbolea Fomi. Kufuatana na hali hiyo, wengine wanasema wamepanda bila mbolea baada ya kumaliza kipindi cha mwezi mzima wakihudhuria kila siku kwenye mahala, wakiwa una tikiti zao wakisubiri kuhudumiwa bila mafanikio. Emile Bakizura Mzee, naibu kiongozi wa ofisi ya mkoa inayosimamia kilimo, anathibitisha kuwepo kwa wakulima ambao kila mara wanakuja kutafuta mbolea aina hiyo. Anaonyesha kuwa kiasi kilichoombwa mkoani Ngozi hakijafikishwa chote kwa sababu mbolea aina Imbura ni asilimia 87, ilhali Totahaza ni asilimia 26 tu. Na baada ya mpumziko kidogo, tutafika tunaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya afya. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7:29 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Katika sekta ya afya, uongozi wa hospitali ya kumbukumbu ya miaka 50 Natwe Turashoboye unafurahishwa na vifaa vya hospitali hiyo kwa kupata kifaa cha hali ya juu, mfano MRI, kifaa cha picha cha juu ambacho hakikuwepo popote nchini Burundi. Mkurugenzi wa hospitali hiyo Natwe Turashoboye anasema kuwa kifaa hicho kitasaidia wagonjwa kutoka popote pale nchini Burundi. Kwa mjibu wake, kifaa hicho ni bora zaidi kuliko kichanganuzi ama scanner kwa lugha ya Kifaransa. Na katika sekta ya jamii, zaidi ya 90% ya visa vya unyanyasaji unaofanywa dhidi ya wanawake katika mkoa wa Kirundo vinapatikana katika tarafa za Busoni na Bugabira. Hayo yamethibitishwa na mkuu wa kikuo cha wa kituo kumradi cha maendeleo ya familia na jamii tarafani Busoni, ambaye anabainisha kuwa baadhi ya wanawake ni wahanga wa ukatili pindi wanapodai haki zao. Bali na hao, kuna hata wanaume ambao bado wanaona heshima katika ukatili unaofanywa kwa wenzi wao. Wanawake kwa upande wao wanaomba vikwazo vikali kwa wanaume hao na hasa wale wanaoshiriki mtala kwa kisingizio cha kuwa wako katika dini inayoruhusu kuwaoa wake wengi. Na katika sekta ya utawala kiasi cha takriban 65 bilioni sarafu za Burundi ndicho kinachotakiwa ili kuweza kutekeleza miradi ya mpango wa maendeleo ya jamii wa mwaka 2020 kuelekea mwaka 2024 tarafani Muha jijini Bujumbura. Ufafanuzi wa Vestine Ndabagoye, mshauri wa ufundi wa kiongozi wa tarafa hiyo anayeshughulikia kumradi masuala ya uchumi na maendeleo ya tarafa hiyo, ambaye pia anabainisha kuwa miongoni mwa miradi mikubwa ni ukarabati wa miundombinu ya shule, usambaji wa maji na umeme katika kata ambazo zilikuwa hazina mengi zaidi. Na Etienne Manirakiza. Miradi ya maendeleo tarafani Muha jijini Bujumbura iliundwa na raia wa tarafa hilo eti kwa sababu wao ndio nguzo ya maendeleo. Mshauri wa katibu tarafa tarafani Muha anayehusika na maendeleo pamoja na uchumi anaeleza kuwa ndani ya miradi walioipa kipaumbele ni pamoja na kukarabati shule pia na huduma ya maji safi kwa raia katika sehemu mbalimbali za tarafa hilo ambalo hazina maji safi na umeme. Abanyagi guno bege bari tangira migambi rero nayo nayo nirayifise kandi ni migambi iciye mu bice yose igize ubuzima bwa commune. Umugambi wa inahusiana na sekta mbalimbali za maendeleo ya tarafa. Tarafa yetu ina idadi ndogo ya shule. Tutajenga shule nyingine pia tutaweza kukarabati shule. Tutajenga ndani ya mitaa mipya kama Kizingwe Bihara na Rutiba. Musaga na Kamisa na sehemu za kujenga. Sehemu hizo tutajenga shule ili wanafunzi wapate pa kusomea pazuri tena pakubwa. Kuna miradi mingine ya kuhifadhi mazingira kwa sababu kuna mito inayotiririka ndani ya tarafa yetu. Kwa hiyo tuna mpango wa kupanda miti pembezoni mwa mito hiyo ili kupinga hasara inayoweza kutokea. Mradi mwingine ni kushirikiana na shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuhusu huduma ya maji safi na umeme kwa raia ambao hawana maji safi na umeme zihegereye aho hantu. Turafise kandi n'umugambi wo kugira gutanga dukoranye na REGIDESO kugira ngo amakati atararonka umuyaga nkuba nayo nyene aronka umuyaga nkuba n'amazi. Mshauri wa katibu tarafa huyo anabaini kuwa pesa itatokea kwa washirika wa tarafa kwa sababu tarafa za jiji la Bujumbura hazina uhuru katika sekta ya uchumi. Umwaka ugize twategura ico cyo twita pari plan we sistema ama itanga muri meri meri kugira ngo nayishobore gufinansa ili waweze kutoa pesa turonse nka abantu bo ha bayere abapartner financier bashobora kudufasha nabo nyene tukabaha yo payo kugira ngo bashobore kuyikorera. Amafaranga yababa ni miliyari 35 n'ibihumbi amajana 224 ama iyo migambi twabemereye abenege gukashora kuranguka. Venice Ndabagoye ana matumaini kuwa uwezo kipatikana miradi hiyo itaweza kutekelezwa ndani ya muda. Habari za kimataifa. Nchini Somalia, Somalia yakabiliwa na sintofahamu baada ya kuahirishwa tena kwa uchaguzi kwa mara ya tatu katika muda wa miezi mitatu. Tarehe ya mwisho ya uchaguzi wa mabunge wote wa baraza wa wawakilishi haukufanyika tena Jumatano hii Machi tarehe 16 mwaka 2022. Majimbo matatu ya shirikisho bado hayajaweza kuchagua wawakilishi wao. Kwa hivyo tume inayosimamia mchakato wa uchaguzi imeweka makataa mapya, lakini uchaguzi huu muhimu kwa nchi hiyo bado umegubikwa na sintofahamu nyingi. Na nchini Ukraine, milipuko ya mabomu yatokea karibu na uwanja wa ndege wa Kiev katika siku ya 23 ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine Ijumaa Machi tarehe 18. Fuata taarifa za hivi punde zinazopatikana moja kwa moja. Macho yote bado yanaelekezwa kwa Mariupol, jiji la kimkakati la bandari katika eneo la kusini mashariki linalozingiriwa. Kwa upande wa kidiplomasia, rais wa Marekani Joe Biden anajiandaa kumnyonya, kumuonya mwenzake wa China Xi Jinping dhidi ya uungwaji mkono wowote kwa Moscow. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kutolea zangu shukrani za dhati wewe ambaye ulikuwa unajiunga nami toka mwanzo hadi tamati. Shukrani pia zimwendee François Akima ambaye ameniunganisha kimitambo, Jerome Akizimana ambaye nimekufikishia taarifa ya habari hii. Hatimaye nikwambie ni kwa hereni, tukutane hapo saa 11 katika taarifa nyingine ya jioni.